حال میخانت به فضل آفرینان دیوانت به نور دل صبح خیزان عشق شادی بند و گریزان عشق خاکم گرد آب انگور کن سراپای من آتش طور کن بزن هرچه میخواهیم پا به سر سر مست از پا ندارد خبر

پروین گرم، امروز همه توی یا سرد و همه تو، امروز همه توی یا سرد و همه تو. امروز همه توی و فردا همه تو، شده خوش باشید. دیدارت کنم، جلوه‌گاه روی دلدارت کنم، خواهم ای دل محو دیدارت کنم، جلوه‌گاه روی دلدارت کنم، واله آن ماه رخسارت کنم، بسته آن زلف طرارت کنم، در بلای او گرفتارت. شد مکرر در برامی گلها و بریسب شنیده اید و می دانید از کیست. سراینده یکی از اقطاب طریقت و از پیران صافی زمیر قرن گذشته یعنی قرن 13 است. زادگاهش اصفهان و تربت پاکش در تهران زیارتگاه صاحب نام است. نامش حسن، تخلصش صفی و به صفی علی شاه مشهور. زنهار صفی، هزار زنهار صفی، هرگز دل هیچ کرد مجازار صفی، بتوانی دلی به دستار صفی، در رشته همینه نگه دار صفی، در رشته همینه نگه دار. اشعارش در عرفان عابدانه و عاشقانه است. گاه از نظر کیفیت و مضامین و مفاهیم عرفانی به سنایی و حافظ نزدیک می شود، اگاه از حیث سادگی و روانی بیان در اختفای سعدی است. گفتم من در قدمت این سر و این جان من است، گفت هر جا سر و جانی است که روگان من است. گفتم آلوده صفی رازه چه شد دامن در، گفت پاکی همه چون در خور دامان من است. برده عقل و هوش من دلبر قدح نوشی، نازنین گلندامی یا سمین بناگوشی، دلبری کمان رو محوشی مسلسل مون، ریخ فروگی سو پای تا به سر گوشی. I'll see you again. شاپرگلی که نثار شد شماره 284 بود که با صدای خانم مرضیه و تار آقای مجد و پیانوی شادروان مرتضی مشوی اشعار از شادروان یلی شاه آهنگ در مایه دشی از آقای تجویدی ترانه از آقای معینی کرمانشاهی گوینده آذر پژوهش